I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do. And I want to tell you so much. I love you. I long to see the sunlight in your tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know. 'Cause I wonder where you are, and I wonder, are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying, I love you. Klassieker alweer uit 1984 aan het begin van deze nieuwe aflevering van de late avond. Lionel Richie. Nou, wel een beetje van toepassing vandaag. Hello. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Hallo. Ja, fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Muziek is trouwens vandaag uitgezocht door Anja van Aalst. Dus als je denkt, hey, wat voor verrassingen krijgen we nu weer op de radio, dan komt het door haar. Maar naast de prachtige muziek die ze heeft uitgezocht voor de show, hebben we een paar interessante onderwerpen voor je. We gaan het hebben over de Rotterdamse studenten. Zij organiseren een klimaatmars tijdens de Wereldhavendagen. Waarom doen ze dat? En wanneer? En wat? En waarom? Je hoort het zo meteen. Joop van der Hoorn is ook weer van de partij met zijn wekelijkse, ja, toch wel strakke column. Hij is niet links en niet rechts. Hoe het zit, dat hoor je straks. En je komt zo meteen ook alles te weten over Stichting Stem Zonder Gezicht. Dat is allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Why you gotta hug me

The Captain en Tenille, een paar hitjes maar in Nederland. Waaronder deze. Do That To Me One More Time. We gaan het hebben over het klimaat en de studenten en de Wereldhavendagen. Wat hebben die met elkaar te maken? Je hoort het allemaal hier in een gesprek met Mariska de Vries. Een aantal Rotterdamse studenten organiseert de Klimaatmars en die gaat plaatsvinden tijdens de Wereldhavendagen. Ik ga er met twee studenten over praten. Dat zijn Marjolein Moeijers en Joppe Hoekstra. Welkom beiden. Wie heeft het initiatief genomen tot deze Klimaatmars? Was Marjolein dat of was dat Joppe? Het begon eigenlijk met een klimaatmiddag die werd georganiseerd in Rotterdam, waar een heleboel verschillende organisaties en verschillende mensen samenkwamen om te praten over de klimaatbeweging in Rotterdam. En toen is er bedacht van, hey, moeten we niet wat doen tijdens die Wereldhavendagen? En uiteindelijk hebben Joppe en ik en andere studenten, die hebben het wel op ons genomen om die demonstratie te organiseren. Waarom per se tijdens de Wereldhavendagen? Het leek ons een heel mooi moment om een tegengeluid te laten horen. Er wordt eigenlijk nog heel weinig aandacht gegeven aan de duurzame transitie en waar het naartoe moet met de haven en hoe we de uitstoot terug gaan dringen tijdens de Wereldhavendagen. Het is meer een soort een mooi moment om iedereen te laten zien hoe geweldig de haven is. Je zegt er zijn meerdere kanten aan. Het is niet alleen maar mooi voor de werkgelegenheid, goed voor de economie en het is een mooie bedrijfstak. Maar er is ook vervuiling waar wat aan gedaan moet worden. En daar moet ook een accent op gelegd worden volgens jou. Ja, de Rotterdamse haven zorgt voor bijna 20% van de nationale CO2-uitstoot. En er zijn zover nog bijna geen plannen om dat terug te dringen. En dat verhaal dat wordt niet verteld tijdens de Wereldhavendagen. Dus we vonden het belangrijk om daar aandacht aan te geven. Hoe gaan jullie precies lopen? Ik neem aan dat er spandoeken en borden en dergelijke mee moeten. Hoe is de route die jullie gaan lopen? Is dat al bekend? Ja, we hebben een route in gedachten. We beginnen sowieso in de buurt van Rotterdam Centraal. En de bedoeling is dat we richting het zuiden lopen over de Erasmusbrug. Maar de exacte route moeten we nog even afstemmen met de gemeente en de politie. Nou is er wel een klimaatakkoord. Daar wordt ook het een en ander voor de industrie in geregeld. Is dat niet genoeg wat jullie betreft? Nou ja, zoals Marjolein net al aangaf, de Rotterdamse haven is nog steeds verantwoordelijk voor 20% van de Nederlandse CO2-uitstoot. Er zijn wel plannen om Rotterdam te vergroenen, maar de Rotterdamse haven wordt daar vaak buitengelaten, terwijl daar nog steeds kolen- en olieoverslag plaatsvindt. En dat kan echt niet meer in de toekomst, waar we die fossiele brandstof eigenlijk gewoon helemaal niet meer nodig hebben. Wat ga jij op je spandoek zetten, waar je mee gaat slepen? Geef Rutte een schop onder zijn kont, figuurlijk natuurlijk. Dus wat jou betreft moet die schop onze kont eens even op te schieten om dat wat aan het klimaatprobleem te doen. Wat komt er op jouw spandoek te staan? Ja, zit even heel hard na te denken. Maar misschien iets van dat we richting een fossielvrije haven moeten gaan. Dus we willen niet af van de haven. We willen een groene, duurzame haven die investeert in innovatieve, duurzame oplossingen. Ja, een fossielvrije haven. Er zijn al plannen, hè? Ze hebben het over groene waterstof en dergelijke. Daar wordt al ernstig over nagedacht. Maar we hebben ook nog de grijze waterstof en de blauwe waterstof. Dat heb ik niet zo lang geleden gehoord van iemand van de, moet ik het goed zeggen, de Milieufederatie, geloof ik. En dus wat jou betreft moet het allemaal, alle fossiele brandstoffen, dat moet daarmee gestopt worden. Ja. Dat is de boodschap. Keep it in the ground. Misschien zet ik dat wel op mijn spandoek. Oké, dat is ook een goeie. Dat is internationaal natuurlijk. Ja. Jullie zeiden al vanaf het Centraal Station. Hoe laat moeten mensen daar zijn als ze mee willen lopen? 2:00. 2:00 middags. Zondag 8 september. Zondag 8 september, tweede dag van de Wereldhavendagen, om die tijd aanwezig zijn. En dan kun je meelopen met de mars. Hoe lang lopen jullie ongeveer? Wat zat? Ja, de vorige demonstratie waren een heleboel jonge studenten betrokken. En die liepen echt als een speer. Dat ging hard. Dus dat ligt nu ook een beetje aan hoe snel mensen wandelen. De leeftijd van de mensen en hoe snel we wandelen. Okay. Maar we hebben er een uurtje voor ingepland of iets meer. Oké, okay. En als, ja. Als jullie uiteindelijk op de Wilhelminakade zijn of daar ergens in de buurt, wat gebeurt er dan? Valt de boel gewoon uit elkaar? Of gaan jullie met z'n allen nog een kopje thee drinken ergens? We hebben aan het begin 2 sprekers. En we, aan het einde willen we ook nog een spreker invoegen. En ik denk dat we, ja, dat we gewoon nog even samen gaan zijn en verder plannen gaan maken. Een van de organisatoren heeft een mooi gedichtje gemaakt over deze kwestie. Marjolein, zou je dat op kunnen lezen? Ja, het is geschreven door Lennart Wildeboer afgelopen maand. De haven is de stad en de stad is mijn haven. Maar de drijfveer van die stad vergiftigt mijn water. Het ontneemt jou de lucht, het ontneemt ons de wereld. Keer op keer loop ik vast op dat zwarte, verteerde, dat zwarte goed, waarvoor generatie na generatie straks boeten moet. Dus Rotterdam, die stad van daden, schoonpoetsen dan, die gore haven. Hier is geen ruimte voor petrol, hier is geen ruimte voor kool.

happy hours that we once knew. Though long ago, it still made me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. So I'll just live my life in dreams of yesterday's. Sing a song, children. I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life of dreams of yesterday. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Jopie, wil je goed uitkijken bij het oversteken? Kijk eerst naar links, dan naar rechts. En dan nog een keertje naar links. Mijn moeder heeft me dat op 5-jarige leeftijd zo ingepeperd dat ik 20 jaar later tot 4 maal toe bijna dood ben gereden bij mijn eerste bezoek aan de Britse hoofdstad Londen. Daar vertelden Engelse dames tegen hun kinderen overigens dat ze eerst naar rechts, dan naar links en nog een keer naar rechts moesten kijken. Ik ben nu 65 jaar oud en moet de laatste weken steeds vaker aan de wijze lessen van mijn inmiddels lang geleden overleden moeder denken. Ik ben opgegroeid in een arbeidersgezin. Mijn vader was huisschilder en mijn moeder in de oorlog kaasmeisje in Krooswijk. Ze werkte in de waterstokerij van mijn tante aan het Zwaanshals in Rotterdam. Stond achter de toonbank in een kruidenierswinkel en zat later achter de kassa bij een grote supermarkt. Zelf ben ik 9 jaar werkzaam geweest in de Rotterdamse haven, waar ik niet naar links of rechts moest uitkijken, maar naar boven. Anders liep je de kans een zware hijs met balenkoffie op je petje te krijgen. Thuis lazen mijn ouders dagblad Het Vrije Volk en de Varagids en mijn broer en ik de boeken van de AP. De arbeiderspers. Mijn naam is Joop, vernoemd naar een oom die bij zijn geboorte al 5 jaar dood was. en mijn doopnamen zijn Johannes Marinus. Heel bijzonder, want ik ben namelijk nooit gedoopt. Mijn oudste broer wel, maar door een bijzonder en niet al te prettig voorval in de kerk, waarover ik het hier niet ga hebben, zijn mijn ouders daarna nooit meer in die kerk geweest. Maar ik heb wel de school met den Bijbel gevolgd en ken het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Waar de jeugd van nu een voorbeeld neemt aan popsterren, heb ik de barmhartige in mijn hart gesloten. En nu komt het. Ik word door uiterst tolerante, tussen aanhalingstekens, uiterst tolerante mensen binnen onze samenleving voor links uitgemaakt. En soms zelfs voor links uitgescholden, omdat ik een volger ben van de barmhartige. Waarom? Nou, één voorbeeld. Omdat ik vind dat elke bootvluchteling op zee gered en geholpen moet worden, als dat nodig is. En dan maakt het mij niet uit of je uit een oorlogsgebied komt of naar hier vertrekt om je geluk te zoeken. Ik ben sociaal ingesteld. Ik zou zelfs Donald Trump van zijn jacht willen halen om hem daarna op een mooi onbewoond eiland met veel voedsel en drinkwater, maar zonder GSM, achter te laten. Oké, ik moet helemaal niks hebben van Trump. En dus ben ik links. Althans, dat vinden mensen binnen de PVV, Forum voor Democratie, de Volkspartij en zelfs leden van het doodgewane, maar nog steeds in enge, donkere keldertjes actieve voormalige Centrumpartij, van wijlen meneer Janmaat. Tot nog niet eens zo lang geleden stemde ik, in de geest van mijn opvoeding, op de Partij van de Arbeid. Misschien ben ik wel naar Joop den Uyl vernoemd, in plaats van naar die dode oom. Maar durfden mijn ouders daar niet voor uit te komen. Want, komt het gevaar nou van links of komt het dubbel van rechts? Bij het oversteken maken automobilisten geen onderscheid en rijden ze je sowieso je pantalon uit als je wilt oversteken. Waarom worden we tegenwoordig in hokjes gezet en in kampen verdeeld? Het is namelijk zo dat je maar één woord op Facebook hoeft te zetten, bijvoorbeeld boera of islam, en je krijgt de meest interessante discussies waarbij na drie reacties mensen al elkaar uitmaken voor kleinzielig, islamofoob, idioot, dom of heel veel erger. Maar het wordt pas echt interessant als mensen je in kampen willen duwen. Gelukkig nog niet in vluchtelingenkampen of concentratiekampen, maar het zijn ook beslist geen gezellige zomerkampen. Althans, dat maak ik niet op uit hun schrifturen. Ik wil niet in een kamp. Had ik vroeger al een hekel aan als ik naar zo'n indoctrinatiekamp van het Nivon moest met Pasen. Ik wil vrij zijn in mijn denken en mijn doen en uiteraard binnen de daarvoor gestelde regels. Ik ben niet links. Ik ben niet rechts. Ik ben een mens die met iedereen wil samenwerken, ongeacht kleur, geloof, cultuur, seksualiteit. Als jij zo graag echt rechts wil zijn, nou, dan laat ik je voortaan toch mooi links liggen. Dat heb ik van me.

Sheeran. Perfect. Ik moet zeggen, ik ben zelf niet een echte fan van een bepaalde artiest. Ik loop niet van iedere artiest warm of één van de artiest warm. Maar ik vind het wel bijzonder. De cd's van Ed Sheeran kun je gewoon van voor naar achter, van links naar rechts draaien zonder te vervelen. Geweldig, hè? Nou ja, je hoort het hier in de late avond. Verder Jasperina de Jong en vakantieproblemen. Zo aan het eind van de vakanties. Dobbe. In een ogenblik gaan we het hebben over een stem zonder gezicht. Hoe zit dat? Je hoort dat zo meteen na Olita Adams. I just want to hear your voice. Het zou een prachtig lied zijn voor aan het einde van de show. Maar zover is het nog niet. Olita Adams dus. I just want to hear your voice. We gaan het hebben over stemmen zonder gezicht. Nou ja, wij, Herman de Bruin en zijn gast. Wij gaan praten over de stichting Stem Zonder Gezicht. En dat doe ik met Vanessa Umboos is in de studio. Welkom Vanessa. Dank je wel. Ja. Stichting Stem Zonder Gezicht. Dat vergt een nadere uitleg, denk ik. Wat is dat? Stem zonder gezicht probeert een stem te vormen voor de vele kinderen in Rotterdam die in armoede moeten opgroeien. Voor velen zijn deze kinderen onzichtbaar, maar Rotterdam treft meer dan 40.000 kinderen. 40.000? 40.000. En hoe groeien ze dan op in armoede? Maar kan je dat even schetsen? Nou ja, elke situatie is daarin verschillend. Wat ik weet vanuit mijn achtergrond als hulpverlener, dat in ieder geval deze kinderen beperkt worden om zichzelf goed te ontwikkelen. Mm-hmm. Dat de thuissituatie vaak als onrustig, soms onveilig wordt ervaren. Dus dat kinderen in hun basisveiligheid ten tijde van hun ontwikkeling worden beperkt. Ja, niet voldoende tot hun recht komen eigenlijk. En dan op latere leeftijd kwam ik eigenlijk deze kinderen tegen in de psychiatrie. Waren ze verleid tot criminaliteit. Ja, dus je kan ze beter eerder hulp aanbieden. Dan hebben ze later daar profijt van. En heeft de maatschappij er ook meer profijt van. Sowieso. Ja. Alleen ik denk nog niet eens eerder hulp. Maar meer dat we gewoon eigenlijk beseffen dat alle kinderen gewoon in de basis veilig moeten opgroeien. Ja. Dan hoeven we misschien helemaal niet zoveel te herstellen. Dat zou mooi zijn. Maar hoe doe je dat? Want je hebt je ouders daarbij nodig natuurlijk. Uiteraard. Maar ook daarin denk ik dat als we goed kijken naar de leefwereld van met name deze mensen, dat we ook kritisch naar het systeem moeten kijken. En dat we dan ook kunnen beseffen van, volgens mij hebben we het niet zo goed ingericht allemaal. Zijn we helemaal niet in de basis zo gelijk als dat men altijd pretendeert. Ja, maar dat betekent dat je van onderop moet beginnen. Want het systeem wil je dus aanpakken, als ik het zo hoor. Als daar een wens. Ik zou het allerliefst dat we heel kritisch kijken naar het systeem. En dat veranderen. Want de jeugdzorg, dan hebben we het daarover. Hè? Mm-hmm. Die is een aantal jaren geleden in transitie gegaan naar de gemeentes toe. Zo heette dat met een mooi woord. Mm-hmm. Je bent daar niet blij mee? Niet zozeer niet blij mee. Ik denk ook daarin dat we, als het gaat over jeugdzorg, ik denk dat we veel meer op wijkniveau met elkaar dingen kunnen aanpakken dan dat we allerlei instanties in het leven roepen om voor ons te bepalen op basis van profielen en. Ik denk dat het eigenlijk allemaal een beetje zo georganiseerd hebben dat het menselijk contact en de betrokkenheid verloren is gegaan. Maar neem nou eens een gezin heel concreet. Wat kan jullie stichting dan doen? Wat we eigenlijk proberen is gewoon weer meer betrokkenheid op wijkniveau te laten ontstaan. Dus eerst door projecten, saamhorigheid, solidariteit. Samen inzetten voor je directe leefomgeving. Mm-hmm. En op het moment dat we elkaar weer wat meer kennen, kennen we ook elkaars kinderen. Kunnen we voor onze kinderen zorgen als om wat voor reden dan ook de ander dat niet meer kan. Dus veel meer echt een gemeenschap in een wijk die samen voor hetzelfde en die betrokkenheid leeft met elkaar. Ja. En waar staan we over 5 jaar? Over 5 jaar hebben we die humanitaire, solidaire stad die wij graag voor ogen zien. En in de basis zijn we allemaal gelijk en kunnen al onze kinderen vanuit hun talenten tot hun volle potentieel ontwikkelen. Want dat snappen we als stad, dat gewoon heel erg goed is voor ons allemaal. En die grote olievlek moet het nog worden over heel Rotterdam. Ja, het is heel Nederland. Zo te zeggen. Of heel Nederland. Ja. Laten we Rotterdam beginnen. IJsselmonde eerst. Rotterdam. Ja, en dan verder. De stichting Stem Zonder Gezicht. Kunnen mensen iets vinden over die stichting ergens? Uiteraard. Een website? Of? We hebben een website. www.stemzondergezicht.nl. En daar staat het meeste wat we uitdragen. En Facebook of andere sociale media. Ook op Facebook zijn we te vinden, Stem Zonder Gezicht. En dan nog verder door heel Rotterdam heen om mensen te helpen toch met elkaar te willen leven. Dat is eigenlijk hopen we in IJsselmonde te laten zien dat het echt anders kan door het zelf te doen. Ja. En mensen daarin mee te nemen. En dan ook in de andere wijken. Yes. Er is nog heel veel werk te doen in dit onontgonnen gebied, denk ik. I know. Er komt een zucht. Maar aan motivatie zal het niet liggen. Vanessa Umbo, oprichter van de stichting Stem Zonder Gezicht en al 1,5 jaar daarmee bezig. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat je gaat doen in de toekomst. En als heel Rotterdam erbij betrokken wordt, dan horen we je graag terug. Gotta say goodbye for the summer. Darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter and seal it with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll feel

everything.